سوره ملک دي ته سوره تبارك الذي و دي ډېر فضائل احاديث کې راځي نبی رسول الله بده کېدو نه مخه دا سوره لسته احاديث کې دي ته مونږ یې ویل شوی دا سوره چې نجات ورکې شي ته د قبر د عذاب نه یو سړی دا سوره بډې لسته د قبر د عذاب نه الله بچ او یو سړی دا غا تلاوت واوري د قبر نه تلاوت راته نبی رسول الله ته الوی چې ما د خیمه والے او هغه کې د आवाज راته وې دا مونږ یې ده کنه دا سوره د قبر د عذاب نه بچ کی یو صحیح حدیث کې دا دی وکړه چې قبر ته ملائک راشي مړی له سزا ورکې دا غد ګناونه تبارک الذی ته مخ ته ودرېږي چې مراد دې سړي وزل استلمه په ما باندې به ودرېد او د الله قران کې زد نه يم او زما تلاوت به کاو بچی ته قبر د عذاب نه بچ کی ډېر ښه صورت مقصد په دې صورت کې هغه د الله سبحانه و تعالی معرفت او پیژندګری ده یا خلق الله او پیژنې ده الله معرفت دا صورت پیش کړی ده معرفت او سبحانه و تعالی به بیان قدرت چې الله پر څه قادر ده معرفت سبحانه وتعالى بخلق السماوات والارض وی پیجن پدی څنګه نظام روان کړه سوچ د الله پیجن تیریږي د خشیت تذکرہ پدی سره ذکر دی رکی الله تعالی پدی نعمت پیجن دون نعمتونه تاسو در کړی دي کوم یو لس نعمت بلکې داینه زیت الله دی صورت کې ذکر کړی دي دا نعمتونه دای در کړی دل مددونه تاسو سره کوي رزقونه دل در کوي نه هر کله چې داسې ذات دی وی پیجن چې ودی پیجن د نو سبا کې سوچ الله پیجن بندگی بوس کې عمل بکی دا غدا پا د الله معرفت د عمل لپاره دی ځکه دې صورت په اوله کې راځي لیبلوکم ایوکم احسن عملا کل عملونه د الله لپاره اله سره کولی شي چې الله پیژنه چې الله دې پیژنده کنه نو اخلاص بدل کې راشي چې الله دې پیژنده د محمد رسول الله اتباع بدل کې راشي بس دغه کل عمل او چې الله دې نه پیژندل دغه شان دغه قدر دغه عظمت کمال جمال له بزر کې نه دی راغله اخلاص در کې نه شرط لري کاری وکي او هغه جمال دې نه پیژندل نه بدعت وکي رسول الله تبارك وتعالى شرع ذلك سورة قديمة وزورة واندي ناشنا كل سورة دي مزيدار بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بركة چون كده آغازا چه داغا پلاس كي باز شهيدا او دا الله پار سباني طاقت والا دي تبارك يومانا دا تعاظم الله لوي دي تعالى وچد دي او تبارک دې ته موای چې برکت والا ذات دې د خیر والا ذات دې خیرونه ورکي برکتونه بشینو کې اجي لک شي ډيري کې ايته برکت وای لګ وخت کې الله برکت واجي لګ علم کې لګ صحت کې لګ مال کې وردا څنګه غټ کائنات الله تعالی دوبونه پیدا کړی دي بي دې د الله په لاس کې بس شي الله الله حق دې شته دې قبضه قدرت معنا باندې کې الله قدرت بیل صفات دې الله سي بیل صفات دې الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله غزاد دي چه پیدا کرد مرگ و جون لرا ليبلوكم دي ده پارا چه تاسو بان امتحان کی أيكم أحسن عملا کم يو پتاسو کی خستا عمل والا وهو العزيز ده الله زور ور زاد ده الغفور بکن که ده سوچ خستا عمل نکی الله پی زور ور ده سزا بور سوچ خستا عملو نکی الله و تبخنوی احسن عمل دیتا وای چی اخلاص پکی وی او اتباع دا سنت پکی اخلص و اصوه بهو فزیر ابن عیاز وای کم عمل کی چی اخلاصی دا اللہ دا پارا ار عمل دا اللہ دا مخد خاطر پکی نه دا پیسو دا پارا نه دا شهرت نه دا زان دا خودن دا پارا انه شریکان پکی جوڑا وای او بل دا محمد رسول اللہ پا طریقہ عمل وقع من رجا ذکر عبادت دس عمل مکو چی دا نبی رسول طریقہ پکی نی بیا خیستا عمل نجوڑی گی الله موږ دنیا کې دی له پیدا کړی چې خو عمل وکړو دا مرګ جنم دی لپاره جن دی لپاره چې خو عمل وکړو مر دی لپاره دی سبب تاسو به دې حساب کی همیشه په دنیا کې جن نشته دی او همیشه د پر مرګ هم نه دی بلکې د مرګ نو څه به حساب دی اوس د الله د معرفت خبره ته ګوره الله د پر خو عمل ولي بکې ځکه چې هغه پیژنه الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الله ذات دی چې پیدا کړی دی واسمانه د یو د بل د پاسه طبقه طبقه پیدا کړی دی منځ کې مسافه هم شته ما ترى فی خلق الرحمن تنینی په پیدایش د مهربان ذات کې من تفاوت تعیب او نقصان څه تفاوت پکې نشته معنی عیب پکې نشته الله چې اسمان جوړ کړ زت فکر وکړه د دینه په غیر باندې بل د شی سره جوړ کی چې دا لري کې د دې په بل لاولې په دې کې صاحب دی نش پیدا کوله خاص کر اسمانونو کې بر کائنات الله د دې تذکرہ دی د پاره کې چې دا غټ مخلوق دی خسته مخلوق دی په دې سره الله پیژني الله د مخلوقات عظمت بیانوي فرجع البصر پس ترا واړوا نظر اسمان ته ارجع بار بار واړوا هل ترا من فطور آیت 3 پای کې 14 نه کورونه کورونه تیر شو اسمانونو باندې وسه پر یو وخت تب کې را پرې نه وځلا یو 14 پکې ونه شو سونه مضبوطه بدی الله کړی وګور څونه طاقت والا دی الله ته اس کوله ګوپی جن. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. به واړه البصر نظر دی اسمان ته کرتين بار بار ينقلب اليك البصر یعنی نظر دې پر واړه په اسمان کې ته څه عیب پیدا کړ وی را واپس بشي تا ته بیت نظر خاص ان ذلیل به ای مقصد ته بنی رسیدل خاص دې توای کنا چې لری شالک عیب نشي پیدا کولې په اسمان او هو حسیر دا بس تومانی سره بشي لیکن د الله په کائنات کې به عیب پیدا نکي چې الله دا اگر چې جوړ کړی دی دای نقصانی جوړ کړی دی دریاب دای نقصانی دی انسان نقصانی دی دا غوږی ولا بدیږي کنه کړی به دې خېټه کې ولا کړی نه خبره نه په دې قضیه کې جوړ کړی دا کمال دی ستری ولا په کمزې کې خوستی دی الله په مخلوقات کې به عیب ویني نه مطلب دا دی چې الله داسي قوت والا ذات دی حکمت والا ذات دی علم والا ذات دی چې داسي لوی الله موجود دی داغه د پاره آیا عاجزی ته نه ده پکار آیا د دې الله پر اخلاص نه ده پکار آیا د دې الله د رسول تابعداري نه ده پکار انسان دې خبرې ته ترغیب دی ولې نه ده پکار خو خیال خره بوز دی الله پر عملونه کوي نور دلایل الله وګوره چې دا نعمتونه هم دی او د الله د قدرت نه کیم دی. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. او يقينا من دولي كره دي دا اسمان نزدي دا اول اسمان بمصابيح پديو باني چستوري مراد پديك الله دي دستوري ودرولي شمارين شدون دي وجعلناها رجوما للشياطين ودغستوري من غرزولي دي اشتل د شیطانان د پاره ستوري کې پیدا دار شیطانان بر زیغه پښتل کی اشاره دي ته چې الله ډېر خپل مزین کائنات پیدا کړی دي خو په دې کائنات کې د شیطانان هم شته دا ورانکار مخلوق دی دا ته د الله نه اړي او دا غنه دي محرومه کی او د دې الله پاک د بندګۍ نه دی اړي نو اته د الله عذاب سیر مون تیر کړی شیطانان د پاره عذاب د اور ګرم هغه ته بزی زکه چې دا خسته عمل ولا نه دي یوازې شیطانان به ورته ځینې د خبرې نه خبره پیدا کیږي. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. نو د پاره د هغه کسانو چې کفرې په دغه رب باندې کړی دی د دیو رب چې دا دونه کائنات پیدا کړي په دې الله اوس بیا هم کفر کوي د دیو دپاره عذاب د جهنم دی ډېر بدځه د ورتګ دی شیطان به هم ورته ځي او څوک چې په خپل رب باندې کفر کوي هغې به هم ورته ځي اشاره چې دونه قدرتونه د الله موجود دي تیینی اب هم کفر کې د جهنم سختوالی ته وګوره عظیم الله باندې څوک کفر کین الله وسه دسی کوي. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. کله چې دی واچولې شي په دی ور سمعوا لها دی بد دی ور د پاره واوري شهيقا سخت سخت توازنه وهي تفور او د ابو جوش وي شهيق هغه واستوي اقبح صوت الحمار د خراغه تیز واستوي د اور بده غراره بکی په دې انسانانو باندې برادانګي د اور وازونه به تیز اور دیګه جوش به وي. تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نزدې د داور چې وچوي د غصې د وجه نه غور به غصه هم وي د الله په نافرمانانو باندې سم را دانګي نو کله چې واچولی شي په هغې کې یو ډله سالم خزانته دلته تپوس به ته وکړي خزانچیان د اور چې ملایق دي ملایق به دې تپوس وکړي الم یاتکم نذیر ای تاسو ته نه راغلی کوم یره در کوونکې چې د الله نه یرولي وي د آخرت د ورځې د دې عذاب نه یرولي وي چا په یکړي نه وایي چې دې اور ته را روانې په دې کې اشاره دې ته چې د الله عظمت چې د چا په زړه کې وي کنه د الله رسول به مني د هغه د طرفه چې کومه یره راغله هغه به قبلوي. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نذير بواي بلا او جاءنا نذير من تيرا راكون كراغلو محمد رسول الله راغلو علماء راغلو من غیر ویلو وفكذبنا من دروغجن وگن راغیلر جناب الله سگی چ رسول الله علیہ وقلنا من ادا ویل ما نزل الله من شيء الله ندر علی گلی هیچ شی نی پیغمبران علی گلی نی کتابونه داد کافرانو مذهب او انبیاء تو من دا ویل چې نن تم الله فی ضلال کبیر نی تاسو مگر په غټه گمراهی من پیغمبران ته گمراهان بویل گمراهان خپلو او نسبت ته گمراهی پیغمبرانو ته کاو په دې کې اورته بول وی نه د دوه شین به شی بارمان کی د اور نسره په دوه اسباب بچ کی یو داری چې عقلی عقل سوچ وکي چې لکه زسل پیدا يم ایسته په سم لار روان شي د عقل د وجه په سم لار رواني دویم دا دی چې خپله نه پوهېږي بل ته غوږ کېده قرآن ته کښېنه علما ته کښېنه حدیث ته کښېنه نو هغه به تا په سم لار روان شي نو کافرو کې وایي دا دوه مرضه دي یو دا دی چې خپله سوچ پکې نشته او بل ته غوږ نه دي اوس ته وګوره قرآن په دنیا کې بیانېږي یهودیان نصارا مشرکان هندان هېڅ پروا پې نه لري بیانېږي د مسلمان خپل مذهب دی بس پرې روان دي زمونږ دپاره نه دی ته یې ګویا کې الله به د دوی نه تپوس نه کوي هېڅ پروا نه لري نه بې عقله او د الله کتاب نه اورېدل دا دلیل دی په دې چې سړي کې د سوچ ماده نه وي او قرآن حدیث ته غوږ نه ږدي حق ته غوږ نه ږدي نو دا به ورته داخلېږي او په دنیا کې داسې انسانان ډېر دي یو بې عقله یو دا دی چې حق ته غوږ نه ږدي بس دغه خبرې اورېدلې چې بس وابین دي سوابین دي نوی پیدا شوی دی ورکه دی خبری ما اورا بس نیو دی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اوای بدیو که چرته منګه اورېدل خبری د پیغمبرانو او د حق پرست خبری ما اورېدل د پیغمبران په ځای حق پرست علماي کنه او نعقل او یا مخبل سوچ کوله چ الله مسله په دې کائنات کې سوچ دې قران پر لګرو کې سوچ هم کوله سوچ په دې ټولو خبرو کې مراد دي ما کو نه په اصحاب سیر اوس به موږ نه په خواندانو د جهنم کې که موږ کې عقل وې او اورېدل وې موږ دلته نه دي کې الله تعالی وایي دې خپل ګنا اوس به جاندلا د کافر غټه ګنا څه شه سوچ نه کوي او اوري نه د دې نه دا معلومه شي سو خبر اوري غوږ ته کې او سوچ کوي الله به دې خلک نه خرابوي فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوق لاصحاب السعير پس اقرار یو که خپل گناه باندې اوس پېښ فسوق خو به د هلاکت دی د جهنم نه دپاره په دې اقرار دی نش خلاص دی د الله نه اوس خلک دي چې هغه الله پیژندل د دې الله نه د پیژندګری د وجه نش تیری دی دي چې د الله لیواله چا زره کراش به تیری هم ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير یقینا کسان چې دیږي د خپل رب نه په غیب الله لیدلی الله نه دی تیری دی کائنات نه معلوموي لو مغفره د دوی دپاره بخښنه ده او اجر کبیر او ډېر لوی اجر دی ګناهونه به تالله ماف کړي دا مؤمنان چې د دین هم ګناه کېږي تقصیر ته کېږي ځکه هر وخت د سړي زړه خو حاضر نه وي که نه واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور رسول الله بیان د خپل علم کوي او پټه کوي تاسو خپلې خبرې لره یا ښکارې وکړي هغې لره یقینا الله پوهې دی په هغه خبرو چې سنو پورې متعلق ستاسو په ټولو خبرو الله خبردار دی بندگان په نیکو بدو ټولو باندې الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر آیا نه به پوهېږي هغه ذات چې هغه دا کائنات پیدا کړي دي چا چې یو شی جوړ کړی دی نو هغه پې پوهېږي بې هو لطیف الله باریک بین دی الخبیر خبردار دی باریک باریک شی نه مینی اوس الله نعمتونه بیانوي دلایل ورسره دا بیانوي چې بندگانو تاسو دنیا کې یو مقصد له پیدا یې سبا به تاسو حساب په هغې کې هغې لږ ورته تیاری وکړي هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیه النشور خاص الله ذات دی چې ستاسو لپاره ځمکه ګرځولې ده ذلولا تابعداره فامشوا فی مناکبها تاسو ځئ د دې په دې اوږو کې ازمکه دې سره کې د حیوان په شان د دې اوږو کې ګرځه مناکب به طرق او جبال او توید دی په لارو کې دی په غرونو کې دا سره کو نه دی دا غرونه به دې کې ګرځ اطراف زما کې مراد دي د دې معلومه دا شو چې زما الله موږ ته به هر ځای کې موږ ګرځې دی شو وکلو مر رزقه مد الله رزقونه خوړې په دې زما کې ګل پیدا کړی دي زما کې تابع دار رزق تیار دنیا کې ګرځ را ګرځ را ډوډېګانې خوړه خو الله له ورته هغه ورځ په پام تیارې کوا هغه ته فکر ساته غواړه هغه د نه یو نشي احسن عمل لپاره پیدا دی اوس کې سړی وایي چې نه ذاخیره د تیارې نه کوم نه منم دا خبره الله تعالی خپل دم کی ور گئی أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آیا تاسو بیغمه د هغه الله نه چې هغه بره دی فی السماء نه بره دی الله أن يخسف بكم الأرض چې تاسو به نن باسي په دې ځمکه کې پیدا یې تمور ناسه په دې ځمکه به خوځي او کتب راکایي الله کولی شي چې اوس په دې سات تا په دې ځمکه کې نن باسي او لاندې جهنم ته دی ورسي ډیر خلک باندې خصبونه وسم کی امخ کی ورځو کې دغه خاصه پوشه په بدخشان علاقه کې پوره بسته کله غټ کله چې د غزمه کې باندې نه واد امریکا کې وشه په نور ځینو کې کی د خصبونه مسبونه مزه الله کول چې تا په دې ځمکې باندې نه باشه انسان ازمه کې د الله په واک کې ده بس را به دي کوي کته سیده ورته به ورسې ویری مکه وبدي از مکه باندې کفر گناه نافرمانی. ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ايرسل عليكم حاصبا چراو بلی بتاسو د کانو باران بمونه بر بندرا خوشی کانو باران الله کولی شي فستعلمون كيف نذير تاسو ته پته ولګی چې څنګه دی ير ور کول د الله تعالی ير ور کول تاسو څنګه دی ير درکی دا ير پته ته به ولګی. د مسلمانانو عقیده دار چې الله بره دی د ټولو کائناتو د پاسه دی په دې کائناتو کې دننه نه دی په دې کې الله عالم دی که څوک وایي چې دا خوښې دمکي ده چاله الله عذاب ورکړی دی. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. یقینا دروغجن ګڼلی وو پخوانو کافرانو چې د دوی نه مخکې تېر شوي پیغمبران یې تکذیب کړی دی فکیف کان نکیر نو څنګه شه زما عذاب د هغوی دپاره لكن خلق عبرت والي كان وزد الله ده قدرت أو ده نعمتون بيه بيان. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آية نقول دي مرغانة ده پاس صافات انت وزري خوري كدوي ويقبضن وبندي قاعد مرغانه په دشي رواني مهم شي کنه نه بندي دي لره په دي فضا کې الا الرحمن مگر هغه ذات چې به حد مهربان هغه ذات د بنکړي رحمي پایګه دا د الله نشنا قدرت دا مرغان کنه مرغه پیدا کول او بدون کوټه زری دی به په حواله زی او دی وزر کې ول الله دشي کمال پیدا کړ انه به کل شین بشیر الله فارس باندې لدون کې دا دون مرغان الله تخیری ته تو ګوره کورونا ور بونه کربونه مرغان دي ټول الله تخیری او دغه رزق پروګرام هغه کوي دغه د صحت پروګرام کوي دغه هر حاجت پوره کوي الله داسې علیم ذات دی په دې کې د الله علم قدرت ته اشاره ده رحم ته د مرغانو تذکرې ذکر کړې ده چې دا ډېر زیت دی دا سورة انعام کې دې ته اشاره الله کړې ده اوس الله تعالی د خپل مدد تذکره. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. امن هذا الذي آیات دا څوک دی هو جند لكم چې ستاسو دپاره لښکر شي ینصرکم استاسو مدد کی من دون الرحمن بغیر در رحمان ذات نه تاسو څوک دی اگر او کې استاسو لخ کړ دے او تاسو مددونه کی رزق دل در کوي صحت دل در کوي مصیبتون نه مخلاصي الله نه بغیر خو ان الکافرون الا فی غرور ندی دا کافران مگر په دوکا کې پراته دي په الله دوکا شوی دي مددونه اوس الله کوي او نسبتونه بل چاته کوي. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا في عتو ونفور. اما هذا الذي يرزقكم ايات سوق ده دغه چې تاسو له رزق درکې نه مسه کې رزق کا الله بن کې پتا سو رزق بل لجوا في عتو ان سوق ده الله وجه تاسو رزق درکې کې زیر باندې بن کوم په دنیا کې سوق ده ته وکه وجه تعالی روړې درکې ده الله روړې خوري دغه مددونه سره کیږي او د دې الله پر عمل نه کې په الله دوکه شوې د غیر الله عبادت کې یا په غفلت کې پروت الله په دې شیطانی په غافلانو او په مشرکانو رد کې سوچ د الله نه غفلت کی دا په الله باندې دوکه شوی ده. دنیا کې انسان چې سم مدد وکړي کنه پیسې مې سي درک استه بس څونه شکر یې وکړي حال دار چې سم مجازي مونږ هم دنه چې الله پاک دل دا ټول نعمت درې کړی د الله څونه شکر پکار ده الله دا خلق نه سميږي بل لجو بلکې دا کافران چې دي سخ شوی دي فی عتوین په تجاوز کې د حدود د الله نه ونفر په نفرت لج من کل کې دل نه نوتلې دي د الله تعالی په نه په تجاوز کې عتو دي ته د حدود نه تجاوز کې د الله د حدود نه وړي ونفر د الله نفرت کوي الله ولا لوړې ورکی دی د الله نه منډه الله ولا خوراکونه ورکی او دی د الله د حدود نه وړي هیڅ پروا پې نه لري لکه حیوان سره ته غیا ورچی وغلطی موي او ډغری موي بس منډه وي دغه شاین د انسانان جوړ شوی اوس دوه قسم انسانان. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا اهدا امن يمشي سويا على صراط مستقيم. ایا پس هغه سوچ روان دی پړ مخې په خپل مخ پړ مخې روان دی اهدا نو دا په سملار دی امن يمشي سويا او کنا هغه سوچ روان دی روغ على صراط مستقيم به برابر لار سوي برابر روان دی سره کته نه دی د دوړو کې فرق دی خامخه یو سره پړ مخې روان دی نه به ست کته پریوس سره کته کړه دی په ګډوډ روان دی کنده کې بولې یو سره روغ روان دي او په نی غلار روان دي مقصد ته بولې نو دا رنګ سوچ خپل الله پیژنې دغه بندگی کې په لو غلار دي جنت روان دي چا چې سر کته کړه دي غافل دي هیڅ څه ته نه ګوري او په کوم لار چې ورغه پای به ورغله مذاب په کفر کې واقع شي شرک ایستبه د جهنم کندې ته ولوي کافر چې دنه داد شي په غفلت کې د بیوشي حالت کې روان دي او مشرک او مؤمن سره چې په نه غلار روان دي او مخې ته ګوري چې دلته فایده دلته ضرر دي دي کې د مؤمنانو د کافرانو او د غافلانو د ژوندۍ د تیرولو طریقه الله خدای دا قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ويا الله غزاد دي چه پیدا کری دي تاسو لرا تاسو پیدا کری وجعل لكم السمع ويغزل تاسو لغوغون وسترگی والا پیدا وزرون چه داخن دامون اچھڑا پا دیبان علم حاصلی پویا قليلا ما تشكرون دير لك پا تاسو کی شکر کی لك كسان الله تعالى شكر أكثر إنسانا بدين نعمتنا شكر نكي قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله غزاد ده جتاسي پیدا کری پس مكة كي ودي الله تعالى بيور جمع كي گئ پس مكة كي خوارا بيا بمرا جمع كي خبال مخي تبا مدره وچه دا خبری کل وشن كافر وي دا آخرت بكل راز ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وای دا کافر چې کله به دا وعده چې موږ به مرو به بر ژوند کیو که تاسو رښتینی شابه غراولې کړه جواب قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين وای یقین علم د دغه وعده د الله سره ده هغه ورځ الله ته معلومه ده زما کاردار دی وینما انا نذير مبين زيره درکونکي خارا زتا سر بيروم نور اورد با الله راولي چي كلي راوستلا فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون نكلا چي دي ويني دغ وادي لري نغورز لري زلفة قريبة قريبة را روانا سيئت وجوه الذين كفروا نبت بشي مكونه د كافرانا مخ بيد شي بتحال تك تور بوري لکه سم د چبې شړې باندې هيبت راشي کا رنګ تک ژړ شي لاول به تک تور شي وکیل دې ته ویل شي دار تر به هدا الذي دا غرز كنتم به تدعون چې دا به تاسو وختله تدعون طلبم کاو چې کله برازي او کله برازي اوس په دې ستایت کې الله فرمایي مؤمنان په ځبه باندې پرې دې کې الله او سار څه کوي کوي به خو یې کافر او تاسو خدای الله د عذاب نه خلاصې دلې نو تاسو به څوک د الله د عذاب نه خلاصې دې دا غرز ته غواړي لاول خو ایمان راوړه به دا غرز غواړي ایمان دې راوړ نه دی نه د الله د عذاب نه تخلاصې دی نه چې کافر خو خامخا د الله په عذاب کې گرفتاری دو والا دی نو ولې دا ورځ غواړي موږ خو په ځای باندې پرېږده موږ چې الله څه کوي او کافر خو نه پرېږدي کنه قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم هو دې دا ارايتم خبر راکړه ان هلكني الله كلا ما هلاكي نبي عليه الصلاه والسلام دي كافر توي ومن معي اسما مرغي هلاكي الله پم من هلاكت رولي تباكي مثل ركيم دنيا او رحم يا پم رحم كي تاسو نظر ته پوسكم يا الله من هلاكي يا رحم را باندې كي من په زي باندې پريده مطلب دار خو فم يجر الكافرين من عذاب اليم سوق به بچكي دي كافرون د درناک عذاب ان استاد پر خو درناک عذاب خامه خامه قرار ده هغه خو تاسو در رسیدګ نه دقیق غم وکي زمون په باره کې مې فکر کاوه چې داخله څنګه دي خدي یا بد مونږ به زه پرې لکه حق پرس باطل والا او توای ما به زه پرې دا کما الله تعالی جنت ته بوزي کی جهنم ته می بوزي هغه د الله خوا خدا زما د عمل مطابق کې سره ما څه کی خو ته د ځان غم دی وکړه ته په شرک کې اخته په کفر کې اخته ولی تاب الله پرې دي تا خو خامہ خره ګری دي ځان غم دی وکړه دې مطلب دی نو مخکې ات نه معلومه دا شو چې ولی نبی له سم صحابه هم کې هلاکی نورسته یاد کې بي ته داغي هغه شبهه زایل کی قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين وایت یزما نبی دیوتا هو الرحمن دغ الله بهدا مهربان دی بهدا مهربان سو چټی به چری نه هلاکی آمنا به من پاغ ایمان راوړ سو چې په الله ایمان راوړ هغه خلق الله نه هلاکی بلکې رحم پکې وعليه توکلنا ودي الله تمه زانو سپارل دی چې دی ایمان حفاظت به مزمنګه کوي او موږ به د عذابونو نه بچ کړي الله ته ځان وسپارل د الله مهرباني ومنه ایمان پر راوړ توکل وکړه فستعلمون تاسو ته پته وایي څو دې په گمراهۍ ښکار موږ گمراه نه کړ تاسو څو چې مؤمن شي په الله توکل والا شي په الله د الله نه یریږي د دې چې خلک هیڅکله په گمراهۍ کې نه قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء دا بل نعمت هم دے او اللہ خپل انعام هم بیانی بندگان نو د شکر مطالبه هم کوي د نیک عمل دا الله معرفت دی دا وای دی ته خبر را کوي ک چرتا وګرځي کی ستاسو به وچی غور دی ته چې کویانو کې دنه لاړ شي فمن یاتیکم بما معین سو براوړي تاسو له وبو جاری او معین خوږی وبو خوږی وبو بل سو کراوړي دا الله نه بغیر سوچتا وبو در باندې وچی شولې ورځ دو درې کې به ټول خلک درهم بر بجلی نه به ختمې کویان ختم حیوانات مړه انسانان ختم خوبو باندې ټول عالم روان دا د الله وبس کوي لګي سي دا نعمتونه الله درکوي جاری خوږی وبو د دې الله شکر خو کوي کنه وی پیژنې خستا عمل دې الله د پاره وکړي سجدي وته ولګي بندگی ولا وکړي سورۃ قلم په دې سورۃ کې مقصود الله سبحانه و تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چت اخلاق بیانې وغې ته ترغیب ورکړي چې د دې تابعداري وکړي او داغه بل مقابل د کافرانو بد اخلاق ذکر کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان بذکر اخلاقه الجمیله دا کلی اخلاق او مت ترغیب ورکړي چې د دې تابعداري وکړي او د کافرانو بد خصلتونه داغین الله مونږ منع کړي او پای سزا بیانې دا نه دوی مقصد په دې صورت کې الشکر بنعمت الرساله الله مونږ ته ترغیب راکړي چې تاسو تمہ رسول درولېږه په دې نعمت باندې شکر وکړي سوچ نه شکرې کوي ګوره نعمت الله اخلي یو مثال الله راوړي لکه په یمن کې یو باغ پلارې ښه سړی چې بچو ناشکری شروع کړه الله دې سواخست نعمت بدنه ګوره وایلي بل دا چې محمد رسول الله په تابعداري کې سخت نشته نه دنه پیسې غواړي او نه دنه څه مزدوري غواړي جده په تابعداري کې ټول خیر خیر دی تاوان پکې نشته بل د تا جد دی تا په غیب باندې نه پوهېږي انسان نو رسول الله ته دی جد دی چې هغه تا ته دین بیان کړي نو په دې نعمت شکر ځکه پکار دی نبی رسول په باره کې به دي ویل چې دا لیوانه دی الله تعالی په دې سورت کې جواب کړی چې دا لیوانه نه دی د کې څونه چت اخلاق دي بد اخلاق خو د په دشمنانو کې دي راشه دي نعمت شکر وګره وکي ناشکری م کوي کني د څه کار به زوش به کافرانو ویلو چې یارک جنت لاول خوشته دي نه کوي چر دغه نه نو د دې رسول الله د تابعداري نه بغیر به موږ جنت ته ځو دا کمزوري کمزوري زو عفاد د تابعدار دي دا به جنت ته ځي هم به نه ځو د دې نه مخکې به موږ ځو الله پاغي ولا رد کوي چې نه د محمد رسول الله د تابعداري نه د تقوا د اختیارولو نه د اسلام د گردنې هدی نه بغیر جنت ته څوک نشي تللی د دې نبی تابعداري به وکي الله به الله جنت ته بوزي جنت داسې به داو باندې نه دی سورت به په دې باندې روانې نو ډېر ښه معنی په دې سورت کې پرته ده دننه.